Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 8 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze wygrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów 2-1. Minister edukacji podsumował naukę w stacjonarnym trybie. Prawie wszystkie szkoły działają normalnie. Dziś ruszy budowa mostu pontonowego na Wiśle w związku z ostatnią awarią w warszawskiej oczyszczalni. Polacy wygrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 2-1 w drugiej kolejce grupy pierwszej piłkarskiej Ligi Narodów. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kamil Glik i Kamil Grosicki. To pierwsze zwycięstwo Polaków w historii występów w Lidze Narodów. Były reprezentant Jakub Wawrzyniak podkreśla, że gra biało-czerwonych mogła podobać się, ale nie od samego początku. W dodatku wyróżnia Kamila Grosickiego. Od 30 minut to jak najbardziej tak. Do 30 minut to nie mam wrażenia, że to bramka strzelona przez Bośnię to dojrzała w naszych głowach, że gramy słabo i czas to wszystko zmienić. I od tego momentu ta gra wyglądała zdecydowanie inaczej. Co było fajne, to na pewno postawa skrzydeł, które napędzały grę. Kamil Grosicki od lat pokazuje, że jest niezastąpiony w reprezentacji, jest zdecydowanie pierwszym wyborem każdego selekcjonera. W poniedziałkowym innym meczu tej grupy Holendrzy na własnym terenie przegrali 0-1 z Włochami. Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy rozegrają 11 października. Podopieczni Jerzego Brzęczka podejmą w Gdańsku reprezentację Włoch. Prawie wszystkie placówki oświatowe, szkoły, przedszkola i ośrodki wychowawcze działają w trybie stacjonarnym. Zaledwie kilkanaście z nich musiało rozpocząć nowy rok szkolny w trybie mieszanym lub zdalnym, poinformował minister edukacji Dariusz Piątkowski. Szef resortu podkreślił, że ewentualne przechodzenie na nauczanie zdalne lub hybrydowe odbywa się po konsultacjach z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Zakładamy, że to przechodzenie na kształcenie zdalne będzie mniej więcej trwało tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę. Czyli czas potrzebny na to, aby stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona, czy nie. Szacujemy więc, że taka przerwa w nauce stacjonarnej nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie, a w niektórych wypadkach już było wiadomo, że taka przerwa trwała zaledwie kilka dni. Szef resortu edukacji dodał, że od dziś istnieje także możliwość przechodzenia na kształcenie zdalne lub mieszane dla uczniów odbywających naukę indywidualnie. Dodatkowo dyrektorzy placówek oświatowych mają możliwość skracania zajęć w razie wystąpienia zagrożeń epidemicznych. Rury do budowy awaryjnego rurociągu, którym zostaną doprowadzone ścieki z prawobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, są na placu budowy. Po obu stronach brzegu Wisły, nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Budowa mostu pontonowego ma się rozpocząć dziś z samego rana. W poniedziałek specjaliści łączyli elementy rur w dłuższe fragmenty. Cała operacja zaplanowana jest na 4 tygodnie. Na razie nie są znane jej koszty. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński powiedział w piątek, że będzie to kilkadziesiąt milionów złotych. Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do Wisły miasto zrzuciło ponad 2,5 miliona metrów sześciennych ścieków. Ukraińska prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie 100 cudzoziemców walczących w Donbasie po stronie wspieranych przez Rosję separatystów. Poinformował o tym wiceszef prokuratury generalnej Ukrainy, a o szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. Gundus Mamedow, zastępca prokuratora generalnego Ukrainy, odpowiedział w wywiadzie udzielonym Radio Swoboda, że w Donbasie po stronie bojówkarzy walczą obywatele 30 krajów świata. Łącznie wobec ponad 100 takich osób ukraińscy śledczy prowadzą postępowania. W szeregach wspieranych przez Rosję oddziałów służy m.in. 27 Hiszpanów i 27 Serbów, 26 Mołdawian, 20 Francuzów, ale też m.in. obywatele Czech czy też Chile. Według ukraińskiej prokuratury na terenie Federacji Rosyjskiej znajdują się specjalne centra szkoleniowe, gdzie prowadzony jest werbunek i przygotowanie najemników, którzy następnie wysyłani są do Donbasu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej słońca na południu, poza tym pochmurno, na północy, gdzie nigdzie słabe opady deszczu, od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum. Najcieplej będzie na Podkarpaciu około 23 stopni. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.

11 minut po północy. Dzień dobry Państwu, bo o tej porze to chyba takie pozdrowienie będzie właściwe. Mark S. Black powitał Państwa muzycznie. To gitarzysta i wokalista z Irlandii. No a dalej, Irena Dan zrealizuje audycję muzyczną, która potrwa do drugiej w nocy dźwiękowo. Grzegorz Zembrowski jest wydawcą, a przed mikrofonem Leszek Adamczyk. To będzie spotkanie z nowymi najczęściej płytami, a skoro jesteśmy przy muzyce z Irlandii, to zaczniemy od płyty, która w Państwa uszach powinna zabrzmieć znajomo. No więc niestety nie, proszę Państwa, to nie jest jakiś odnaleziony po latach niespodziewanie nieznany album Finlizy. To jest współczesny szwedzki zespół rockowy ze Sztokholmu, zakochany w brzmieniu legendarnej irlandzkiej grupy Finlizy. Szwedzi swój pierwszy album wydali w 2013 roku i niektórzy brytyjscy krytycy żartowali, że to najlepsza płyta Finlizy od lat 70. Teraz ukazał się czwarty album zespołu Dead Lord, tych Szwedów właśnie, zatytułowany Surrender, który dowodzi niezmiennych inspiracji tych artystów muzyką rockową lat 70. Dear love, wish you could see it. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. No właśnie, i w taki oto sposób pochwalił się Państwu swoją nową płytą Surrender szwedzki zespół Dead Lord. Kolejna nowa płyta także w sposób oczywisty odnosi się do brzmienia lat 70. To płyta z niebieskim kapeluszem na okładce. cause you're my love. A car, you're pleasing to behold, and I'll call you Jaguar if I may be so bold, cause you're my babe, cause you're my love. Ten niebieski kapelusz i taka chmurka jakby pod nim na okładce to nieprzypadkowo najwyraźniej, bo dzieło nosi tytuł Angel Headed Hipster, a podtytuł The Songs of Mark Bolan i T-Rex. To płyta hołd dla znanego, nieżyjącego już wykonawcy i autora piosenek przede wszystkim z lat 70. Hołd złożony z wielu świetnych wykonań, o które poproszono wokalistki i wokalistów. Desolation angel on the cover of my paper loves everything. Manjeta, a potem Perry Farrell przedstawili Państwu dwa fragmenty albumu Angel Headed Hipster, The Songs of Mark Bolan and T-Rex. Podejrzewam, no tak sobie myślę, że w powszechnej pamięci Państwa Mark Bolan pozostaje z kilkoma najważniejszymi przebojami z Children of the Revolution na pierwszym miejscu zapewne, ale to kompozytor wielu, wielu piosenek, jak się okazało, różnorodnych, ciekawych, można z nich było ułożyć bardzo interesującą płytę. To jest 26 nagrań, bardzo różnorodnych, niektóre przypominają styl czy brzmienie zespołu T-Rex, inne wręcz przeciwnie, prezentują jakby dekonstrukcję oryginalnej wersji piosenki. Thank you. Helga Davis przedstawiła organ blues w wersji no, nieco różniącej się od oryginału Marka Bolena. Zestaw wykonawców na tej płycie jest też bardzo różnorodny. Są mega gwiazdy, no i artyści raczej niszowi. Na przykład wśród wykonawców jest dwóch synów Johna Lennona, Sean i Julian, ale oddzielnie. Każdy z nich występuje w innej piosence. Jeszcze dwa nagrania wybrałem dla Państwa. Wybór, szczerze mówiąc, był trudny, ale pokażą one, jak ciekawe okazały się piosenki Marka Bolana i jak wiele można było z nich, że tak powiem potocznie, wyciągnąć. Oto Lucinda Williams. Girl, like a planet, and I could have changed your heart to a star, but it really doesn't matter at all. It really doesn't matter at all. Build a house on the ocean. I could have placed your love in the sky, but it really doesn't matter at all. Really doesn't matter at all. I could have turned you into a priestess, and I could have burned your fate in the sand, but it really doesn't matter.

dance myself into the two. To najnowsze z opublikowanych, jak sądzę, nagrannika Cave'a ukazało się na płycie Angel Headed Hipster, The Songs of Mark Bolan and T-Rex. Jeśli grupa T-Rex kojarzyła się Państwu do tej pory, pewnie i słusznie sądzę, z taką nieco lżejszą odmianą muzyki rockowej, czy popowej nawet chwilami. Oni czerpali mocno z glam rocka, byli taką grupą kolorową, rozkrzyczaną, rozrywkową bardzo, to ten wybór piosenek okaże się zaskakująco ciekawy. Wiele wykonań bardzo interesujących, płyta generalnie godna polecenia. To teraz, nie uciekając daleko od nastroju, który stworzył nam Nick Cave, wybierzemy się na kilka minut na koncert formacji Jason Isbell and the 400 Unit. See the stars for the neon lights. The sidewalk's dirty and the river's worse. The underground trains all run in reverse. Nobody here can dance like me. Everybody's clapping on the one and the three. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? So many people, so much to do. The winter's so cold, your hands turn blue. Old men sleeping on the filthy ground. They spend their whole day just walking around. And nobody else here seems to care. They walk right past them like they ain't even there. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Daddy said the river would always lead me home, but the river can't take you back in time. And Daddy's dead and gone, and the family farm's a parking lot for Walton's Five and Dime. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Tried to go to college, but I didn't belong. Everything I said was either funny or wrong. And they laughed at my boots, laughed at my jeans, laughed when they gave me amphetamines and left me alone in a bad part of town. 36 hours to come back down. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Mama just says God won't give you too much to bear. Well, that might be true in Arkansas, but I'm a long, long way from there. And that old world's an old and faded picture in my mind. Am I the last of my kind? Am I the last of my last of my kind? Am I the last? Więc tak, proszę Państwa, może brzmieć nagranie z kręgu muzyki rockowej, jeśli w proces nagrania nie wyda się jakiś przesadnie ambitny inżynier dźwięku i nie zacznie tam wpychać w studiu 30 instrumentów na te wszystkie ścieżki, a potem kompresować to, żeby to jeszcze brzmiało dobrze w telefonie. To tak to może brzmieć właśnie, to koncertowe nagrania. Amerykańska grupa Jason Isbell and the 400 Unit. Tak poznaliśmy się mocniej w tym roku na wiosnę, gdy oni wydali płytę studyjną, która mocno mi się spodobała. Prezentowałem Państwu. Potem były koncerty, co najmniej dwa pamiętam. Był taki pandemiczny koncert, który Jason Isbell nagrał z żoną i opublikował. Potem pojawiły się nagrania już z całym zespołem The 400 Unit ze stycznia tego roku, a te nagrania, których teraz słuchamy, pochodzą z roku ubiegłego. No mniej więcej rok mają, ale już wtedy, jak się okazuje, wykonywali niektóre piosenki, które trafiły potem na tą wiosenną, studyjną płytę i wykonywali je bardzo dobrze. The song is called Overseas.